umeshindwa hilo hilo kwa mwanadamu hilo hilo ulilete hilo hilo kwa Bwana Yesu hilo hilo amesema anatenda humwamini hajawahi acha neno lipote amesema atatenda nimeona hajawahi shindwa kitu mfalme Jibo.